organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 listopada, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wypłaty zasiłków na remont mieszkań dla powodzian przyspieszą. Pieniądze mają trafić do poszkodowanych na początku tygodnia. Radosław Sikorski czy Rafał Trzaskowski? Trwa walka o głosy w prawoborach prezydenckich w Koalicji Obywatelskiej. Alarm dla lodowców. Topią się szybciej niż wcześniej sądzono. Wojewoda Dolnośląski i burmistrz Kłodzka podjęli działania, by przyspieszyć wypłaty zasiłków na remonty mieszkań w Kłodzku. Służby prasowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wydały komunikat w tej sprawie. Chodzi o pieniądze dla 107 rodzin poszkodowanych w wyniku wrześniowej powodzi. Zasiłki mają trafić do nich w pierwszych dniach tygodnia. To efekty dyscyplinującej rozmowy, na którą do odpowiednich ministrów zostali wezwani wojewodowie Dolnośląski i Opolski. Zasiłek remontowo-budowlany wynosi do 200 tysięcy złotych w przypadku remontu bądź odbudowy budynku mieszkalnego i do 100 tysięcy na remont budynku gospodarczego. Radosław Sikorski jest przekonany, że to właśnie on może przyciągnąć elektorat centroprawicowy i prawicowy. W przysieku w województwie kujawsko-pomorskim polityk PO spotkał się z sympatykami i członkami Koalicji Obywatelskiej. Wybory rozstrzygną się w elektoracie na prawo od nas, bo Koalicja Obywatelska 35% plus Lewica 8% to jest 43%, a potrzeba 51%. Z badań, które Państwo może widzieliście w ostatnich dniach, wynika, że w elektoracie na prawo od nas ja biorę dwa razy więcej głosów niż Rafał. Bo tak po prostu się złożyło, bo mamy inne atuty i inaczej trochę jesteśmy postrzegani. W najbliższy piątek członkowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polskiej wyłonią kandydata w wyborach prezydenckich. Rywalem Radosława Sikorskiego jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Namiot spotkań stanął na Placu Katedralnym w Lublinie. To część obchodów 8 Światowego Dnia Ubogich. Będzie ciepły posiłek, dwudaniowy obiad, zupa, drugie danie, będzie także coś słodkiego, będzie ciepła kawa i herbata i taki moment, żeby po prostu ze sobą porozmawiać, żeby pobyć, żebyśmy mogli też właśnie nie tylko ten ciepły obiad dać tym osobom potrzebującym, ale też trochę dobrego słowa. Powiedziała Gabriela Samorańska z Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Wspólny obiad rozpoczął się pół godziny temu. Lodowce na świecie topią się szybciej niż wcześniej sądzono. Tak wynika z badań belgijskiego naukowca z Uniwersytetu Brukselskiego. Harry Zecolari przeanalizował ewolucję 200 tysięcy lodowców na całym świecie do 2100 roku. Badania, jak poinformowano, zapewniają najbardziej kompleksowe i szczegółowe prognozy ewolucji lodowców z wykorzystaniem danych dotyczących zmian klimatycznych. Według belgijskiego naukowca w najbardziej optymistycznym scenariuszu uwzględniającym niską emisję dwutlenku węgla lodowce stracą od 25 do 29% swojej masy do 2100 roku, a przy wysokich emisjach jeszcze większa ilość lodu zostanie utracona od 46 do 54%. Straty nie są rozłożone równomiernie. Najbardziej narażone są europejskie Alpy z szacowaną utratą objętości przekraczającą 75%, a wiele lodowców może zniknąć, jeśli zrealizowane zostaną wysokoemisyjne scenariusze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 600 harcerzy świętuje w Krakowie 35-lecie Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Według szacunków od 1989 roku przez związek przewinęło się kilkaset tysięcy osób. A czym zajmują się harcerze w dobie globalizacji, cyfryzacji i social mediów? Wyjaśniają Jędrzej Rosłan, przewodnik ZHR oraz Weronika Pawlak, podharcmistrzyni. Uczą się i rozwijają poprzez naukę takich technik związanych z przygodą, na przykład korzystanie z kompasu, korzystanie z mapy. To ich uczy współpracy, wielu przydatnych życiowo umiejętności. Chcemy jak najbliżej chłopakom dorównać do tego ideału. Też uczymy się po prostu istnieć w społeczeństwie, tego w jaki sposób radzić sobie w życiu. Dziewczyny uczą się gotować, właśnie orientować się w terenie. Zdobywają nowe umiejętności poprzez sprawności, takie jak rozwijanie na przykład kompetencji sportowych, intelektualnych, emocjonalnych.

urodził się w roku 1925, więc łatwo policzyć, że umarł w wieku 99 lat. Ja widziałem go na żywo w Nowym Jorku w 2008 roku z saksofonistą wybitnym Joe Lovano. Roy Haynes był w wielkiej formie wtedy i jeszcze długo, długo potem, jak go widziałem w 2008 roku, grał, nagrywał, występował i był cały czas w fantastycznej formie, więc absolutny ewenement pod tym względem, nie tylko pod tym zresztą. Chciałbym Państwu zaprezentować dwa takie miarodajne, obrazowe nagrania. Pierwsze to będzie nagranie z roku 1958 i to jest Roy Haynes Trio. Jego kariera zaczynała się w roku 1945, więc w 1958 roku był już dobrze osadzonym artystą, perkusistą jazzowym. Ciekawostka jest również taka, że Roy Haynes należy do tych, którzy mieli najbardziej pokaźną dyskografię. To znaczy był jednym z najczęściej nagrywanych perkusistów i to będzie trio, 58 rok, z wybitnym, bardzo ciekawym pianistą Finisem Newbornem Juniorem i legendarnym, wielkim, wspaniałym Polem Chambersem na kontrabasie. I dla kontrastu później zaprezentuję inne, zupełnie inne nagranie z udziałem Roya Haynesa i wytłumaczę, dlaczego wybrałem właśnie takie. Zatem wspominamy dzisiaj zmarłego przed kilku dniami Roya Haynesa. Thank you. Roy Haynes Trio z roku 1958. Szanowni Państwo, no tak jak powiedziałem na początku, nie mogę o nim nie mówić dziś, bo w wieku 99 lat przeniósł się do lepszego świata, a grał bardzo dobrze do prawie do samego końca. Wystarczy troszkę pożeglować po internecie, zajmie to dosłownie 3 sekundy i zobaczymy Roya Haynesa sprzed 2-3 lat, grającego bardzo, bardzo dobrze. Proszę Państwa, był to ostatni tak długo żyjący z wielkich, ostatni z tych największych jazzmenów tej złotej, tak zwanej złotej ery, tego najważniejszego okresu od bebopu przez hardbop, cool, po awangardę, nawet fusion. I teraz, nie wdając się w wielkie szczegóły, chciałbym powiedzieć, na czym polegał według mnie, ale myślę nie tylko według mnie, fenomen tego niesamowitego perkusisty, artysty, muzyka. Otóż na tym, że po tym jak wykształcił swój styl na początku i zaczynał w 1945 roku i nagrywał płyty bebopowe, na tym nie poprzestał. Cały czas ewoluował. Jego język, jego idiom cały czas ulegał ewolucji. I to charakteryzuje tego wielkiego muzyka. Znaczy, jak posłuchamy sobie perkusistów na przestrzeni kilku dekad, tych największych jazzowych perkusistów, to większość z nich posługuje się tym samym językiem. Brzmi bardzo podobnie, muzyka się zmienia, ale oni brzmią bardzo, bardzo podobnie. Oczywiście Roy Haynes nie był jedynym kameleonem, ale w jego przypadku na przestrzeni tych wielu, wielu dekad obserwujemy niesamowitą zmianę, bardzo długą, szeroką, krętą drogę, jaką pokonał jako instrumentalista, jako artysta, jako sideman, ale też jako lider. Proszę Państwa, oprócz tego Roy Haynes był dziadkiem wybitnego, niesamowitego, jednego z najważniejszych obecnie perkusistów jazzowych, Marcusa Gilmora. I Roy Haynes grał w 70-tych latach z młodym wówczas, bardzo dobrze zapowiadającym się pianistą Chickiem Corea. A po latach Chick Corea zaprosił do innego zespołu właśnie wnuka Roya Haynesa, Marcusa Gilmora. To bardzo ciekawa i bardzo taka też symboliczna sztafeta pokoleń, symboliczna historia. Zatem chciałbym Państwu zaprezentować teraz płytę, fragment płyty z zupełnie innym graniem tego samego perkusisty i widzimy, jak od końca lat 50. do lat 70. wyewoluował jako instrumentalista i aż trudno będzie uwierzyć, że tutaj na perkusji gra ten sam człowiek. A ja bym chciał Państwa teraz zaprosić do wysłuchania fragmentu wybitnej, jednej z najważniejszych płyt w jazzie. Now He Sings, Now He Sobs, Chicka Corea, Chick Corea Trio, Mirosław Witusz, Chick Corea i Roy Haynes. Posłuchajmy utworu Matrix. Roy Haynes, proszę państwa. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tę dawkę jazzu, prawdziwego jazzu na początek, ale nie mogłem tego nie zrobić. Jako perkusista wspominam Roya Haynesa, człowieka, który wywarł ogromny, gigantyczny wpływ na całe pokolenia perkusistów i na mnie również. Proszę państwa, a teraz przechodzimy do meritum. Nie tak dawno był Dzień Zmarłych, zaduszki, i jak już opadł ten kurz i znicze pogasły, to zacząłem myśleć o różnych cmentarzach, które miałem okazję odwiedzić w swoim życiu i różnych osobach, które miałem okazję tam w sposób symboliczny spotkać. I tak zaprowadziło mnie to dzisiaj do tematu naszej audycji, czy może do takiego pretekstu, żeby pozbierać określony repertuar dla państwa, ponieważ kilka lat temu byłem w Kalifornii, w Los Angeles, i tam pojechałem na bardzo piękny cmentarz żydowski, Hillside Memorial Park, żeby odwiedzić Henryka Warsa. I jak odwiedziłem Henryka Warsa, dowiedziałem się w kancelarii dokładnie, gdzie jest jego grób i jego żony, to zupełnie przypadkiem natknąłem się na grób kolegi Henryka Warsa, kogoś, kto w przedwojennej Polsce był uwielbiany, rozchwytywany, kochany, kogoś, kto zostawił po sobie gigantyczny dorobek i wieczne, ważne miejsce w historii polskiej rozrywki, muzyki, filmu, kabaretu. Tą postacią jest Konrad Tom. Proszę państwa, zatem dzisiaj będzie Konrad Tom jako autor tekstów, Konrad Tom jako komik, jako wykonawca skeczy, będzie również Konrad Tom jako scenarzysta filmowy, wreszcie Konrad Tom jako mąż wybitnej aktorki filmowej, jednej z pierwszych gwiazd kina dźwiękowego, Zuli Pogorzelskiej. Zatem zaczynajmy. To tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez wody, Mahomet bez brody, to tylko strata młodych lat. Bez wódki także można żyć i mimo to szczęśliwym być. Bez ludzi dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć. Tak jak bez słoneczka

Ludwik Lawiński. I teraz, szanowni państwo, Ludwika Lawińskiego mam dialog komiczny, ponieważ Lawiński również troszkę pisał, więc chciałbym państwu zaprezentować nagranie z płyty Odeonu z roku 1931. Numer został napisany w roku 29, a w 31 roku właśnie na płycie Odeonu pojawili się Konrad Tom, Ludwik Lawiński, czyli autor tekstu, i ponownie Zula Pogorzelska. Posłuchajmy. Jak się jedzie, to się nudzi. Oj. Oj, ta kolejka wleczy się jak prolongowany mek. To się tak spieszyć? Zetchnieliście do żony? Taki rok. Umyślnie ją wysłałem do palenicy. Jak ją zobaczę w sobotę, to mam dosyć na cały tydzień. Słyszałem, że macie się rozwieść. Dlaczego? Z powodu, ja chcę mieć dzieci, a ona nie może. No to trzeba było ją posłać do doktora. Już była u trzech. U homeopatycznego, u hydropatycznego, u ortopedycznego i żaden nie pomógł. Poszli ją do sympatycznego. On prędzej pomoże. A jak twoje dzieci? Dziękuję. Rachelcia wyrasta się na piękną dziewczynę. Duże, czarne oczy, takie same ręce i nogi. Cudna. A Rafalek? On już ma z 5 lat. 4. Przepraszam cię, jak to 4? Przecież zaraz. Jakieś my wtedy mieszkali w Świdrze na letnie mieszkanie, co to ty wyjechałeś do Lodzi, a młody Sztrancman mieszkał obok. Zaraz. Kiedy to było? Tak, w 1925 roku. Tak. Rzeczywiście, Rafalek ma akurat 4 lata. No widzisz. Uj, jaki przeciąg, jaki tuk. Po prostu z mostu głowy obrywa. Czekaj, ja zamknę okno. Panie, co pan robi? To znaczy, to zamykam okno z powodu tuk. Ale tu jest duszno nie do wytrzymania. Jak kogo? Mnie nie. Niech pan otworzy okno, bo ja się tu uduszę. Ciemy nie śnie. Nie może tuk złapać. Puść pan. Wybycie, przepani. Ordynus, tam, nie patrzcie. Wybacz na hrabinę, jak pani lubi powietrze, to niech pani jedzie do aeroplanu. Będzie otwarte okno. Nie mówię pani, będzie... Otwarte będzie, bo ja się uduszę. Będzie zamknięte mnie gorące. Panie konduktorze. Proszę, o co chodzi? Ten pan zamyka okno, a ja muszę mieć powietrze, bo ja się tu uduszę. No to trzeba otworzyć. A jak będzie otwarte, to mi szlak trafi od cugu. Ja nie pozwolę otworzyć, po mojej trupie. Faktycznie, pani chce tak, a pan chce tak. Co mam zrobić, zamknąć czy otworzyć? Ja pana dam sposób, panie konduktorze. Pan wpierw zamknie okno, to ta pani się udusi. Potem pan otworzy, tego pana szlak trafi i będzie spokój. Widzicie, bo żydowski król Salomon, tam się pan udął. Też wychowanie? To najlepiej pani przejdzie do innego kupę. Chyba, bo w tym towarzystwie Do widzenia. Musiała odstąpić, co? Mądry głupiego zawsze ustępuje. Pójdź do wcip. Pyskaty to ty jesteś bez roku. Pysk od ucha do ucha. Możesz jeść paragi w poprzek. No widzisz? A ja znowu chciałbym mieć majątek Rothschilda i twoją twarz. Tak ci się moja twarz podoba? Nie to, ale mając majątek Rothschilda, to ja pluję na twarz. Mogę chodzić nawet z taką twarzą jak twoja. Summa grandus, lobus. Szanowni państwo, Konrad Tom urodził się w Warszawie jeszcze w XIX wieku, dokładnie 9 kwietnia 1887 roku. I zaczynał oczywiście, tak jak powiedziałem, w teatrzykach, kabarecikach. W zasadzie od początku kabaretu literackiego w Polsce, czyli od tego słynnego Momusa działającego w pierwszej dekadzie XX wieku do samego końca, do 1939 roku, Konrad Tom był kabareciarzem, ale oczywiście był też filmowcem. i grał w filmach niemych, potem w erze kina dźwiękowego. Również pojawiał się na ekranie. Jako aktor wiele, wiele filmów, a w erze kina dźwiękowego Co mój mąż robi w nocy, Antek Policmajster, Wacuś, Pani minister tańczy, Parada Warszawy, to możemy kojarzyć. Proszę Państwa, był synem właściciela składu towarów galanteryjnych Abrahama Bera i Szury z Goldbergów. Przyjął nazwisko Runowiecki, Konrad Runowiecki, i tak funkcjonował na początku w rozrywce, ku niestety rozpaczy jego rodziny, oczywiście, a potem zmienił nazwisko na Tom, przyjął pseudonim i później tak już nazywał się, Konrad Tom. Proszę Państwa, zatem teraz chciałbym zaprezentować Państwu bardzo piękną piosenkę autorstwa przyjaciela Konrada Toma, Emanuela Szlechtera, lwowiaka, który ze Lwowa przyjechał do Warszawy, żeby pisać piosenki i scenariusze. I z Konradem Tomem również pisywali scenariusze i teksty piosenek. Zatem wykonuje Emanuel Szlechter piosenkę własnego autorstwa. Posłuchajmy Siedem pięknych lat. Pozwólcie, że przed wami się pożalę na moje biedne życie, na mój świat. Choć mówią, że nasz Pan Bóg zwykle daje każdemu jego siedem dobrych lat. I czekam na tę dobrą chwilę stale, że do mnie szczęście też uśmiechnie się. Lecz moich siedmiu lat nie widać wcale. Czy to możliwe, żeby Bóg zapomniał mnie? Gdzie jest moich siedem dobrych lat? Jak nie siedem, dwa bym przyjął raz, by mi życie choć coś dało, żeby w sercu tak nie łkało. Gdzie jest moich siedem dobrych lat? Ja widzę w świecie tyle pięknych rzeczy, jak ludziom mija życie pośród śnień, a mnie wylazła bieda raz na plecy i ani rusz wypędzić choć na dzień. Już nieraz we śnie widzę się bogatym i zdaje się, że złota pełno mam. I budzę się i znów te same graty, ta sama bieda i jak wczoraj los ten sam. Gdzie jest moich siedem pięknych lat? Jak nie siedem, dwa bym przyjął raz, by mi życie choć coś dało, żeby w sercu tak nie łkało. Gdzie jest moich siedem pięknych lat? Gdzie jest moich siedem pięknych lat? Jak nie siedem, dwa bym przyjął raz, by mi życie choć coś udało, żeby w sercu zapiękało. Gdzie jest moich siedem pięknych lat? Szanowni Państwo, Konrad Tom należał do grona najbardziej lubianych, znanych aktorów i jednocześnie twórców kabaretowych międzywojnia. Grywał w rewiach, filmach, kabaretach. Miał też w dorobku role operetkowe. Nagrywał płyty już w latach 20. Stał przed mikrofonem nie tylko w wytwórni Syrena, ale również w wytwórni Odeon, Parlofon. I najwięcej nagrał tych właśnie monologów albo scenek komicznych, dialogów, ale nie tylko, bo nagrywał też piosenki, proszę Państwa. I chciałbym powiedzieć, że te scenki właśnie nagrywane na płyty, one były przenoszone do studia nagrań ze scenek kabaretowych po prostu. A jego dorobek kabaretowy jest gigantyczny. Oczywiście dzisiaj to jest już naprawdę zamierzchła historia, natomiast dla kogoś, kto interesuje się trochę kabaretem literackim, Konrad Tom jest postacią oczywiście znaną i bardzo ważną, dlatego że jego dorobek, proszę Państwa, to są w zasadzie wszystkie, prawie wszystkie kabarety, scenki kabaretowe w przedwojennej Polsce. To jest wspomniany Momus, to jest Miraż, w którym był konferencjerem. To jest Czarny Kot, to jest wreszcie Qui pro quo, potem Perskie Oko, potem Rex, Cyganeria, Stara Banda, Hollywood na ulicy Chorzej, Cyrulik Warszawski, Wielka Rewia. I był konferansjerem, był autorem tekstów, był wreszcie wykonawcą, scenarzystą. Zatem posłuchajmy jeszcze raz Konrada Toma razem z Romualdem Gierasieńskim w scence komicznej Jęta cokolwiek u doktora i zapraszam Państwa na kolejną godzinę naszej audycji po przerwie. No, to pani jest? Oj, co mnie jest, panie doktorze? Wszystko jest, i ręce, i nogi, i głowa, i brzuch. I ja sama czuję się też nieszczegółowo. W którym miejscu panią byli? Gdzie pani czuje ból? W domu. Dopiero jak wrócę z interesu i położę się do łóżka, to czuję. Niech pani powie po kolei, gdzie panią boli. Najpierw tu, uj, tu w sadzawce. Jaka znowu sadzawka? To jest staw, nie sadzawka. Wszystko jedno, to woda i to woda. No niech pani zdejmie pończochę. O, uj, widzi pan doktor, tu tak, uj, zdaje mi się, że kolano wyszło ze stawu. Chyba z błota wyszło, nie ze stawu, bo takie brudne. No, nogi ma pani trochę spuchnięte, ale z tego sobie nic nie robię. Ja myślę... Jakby pan doktor miał spuchnięte nogi, to bym sobie tyste nic nie robiła. Apetyt pani ma? Jak czasem. Na przykład po obiedzie od razu tracę apetytu. Sypia pani dobrze? Mój mąż bardzo narzeka. Ja się nie pytam o męża, tylko o panią. Właśnie mówię, mój mąż bardzo narzeka, że ja chrapię. Ile pani ma lat? Do 120-47. Dawno pani jest za mężem? Za tym jestem czwarty rok. A przed tym? Za tamtym byłam 6 lat, a za jeszcze tamtejszym 9 lat. To pani trzeci raz wyszła za mąż? Póki co trzeci raz. Dzieci pani ma? Z ostatnim szwajcmeterem to mam tylko jedno. On się boi, że teraz nam się urodzi Chińczyk, więc woli nie. Dlaczego Chińczyk? Bo on gdzieś wyczytał w gazetę takie statystyki, że co drugie dziecko na świecie to jest Chińczyk. Tu panią boli? Uj, jeszcze jak. A tu? Oj,